«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. У зэльвінскую хату Ларысы Еньюш госці ехалі з усіх куткоў Беларусі. Але трэба меркаваць, найбольш было іх напярэдадні навагодніх і калядных святаў. Заўжды пры сяброўскіх сустрэчах гучалі вершы Ларысы Антонаўны, якія нярэдка гасцямі запісваліся, і яны хадзілі ў рукапісах з рук у рукі. Вось і філолаг Ірына Багдановіч ніколі не сустракалася са славутай паэткай, але некаторыя яе вершы з маладосці мела ў сваім нататніку. Мне не даводзілася быць у Зэльве, сустракацца з ёю. Вось толькі праз слова, праз іншых людзей, вось я пазнавала гэтую асобу і маё сэрца адкрывалася да яе і зрабілася вельмі, вельмі вялікім. Нават сэрца, гэта не ведаю, якім яно павінна быць вялікім, каб умясціць такую асобу ў сябе. І ёсць пэўны, канешна, свой такі, ну, любімы цытатнік, напрыклад, у мяне з Ларысы Антонаўны. «Не страшна мне, калі наўкол трывога, не боязна варожых чорных зграй, я не сама, я сэрца маю Бога, які над сына на ахвяру даў». Вось гэта параўнанне, ведаце, ну вот усё, нават уся творчасць яе, яна тут вот як у крышталіку праламляецца. Гэта надзвычайна духоўная творчасць, пранізаная надзвычайнай хрысціянскай духоўнасцю, якая дапамагала ёй выжываць і у цяжкія хвіліны яе лёсу фізічнага, і якая ёсць вось той акавітай, той жывой вадою яе паэзіі, якая нас усіх так прываблівае да яе. І я бы вот сказала пра паэзію, што гэта паэзія, як яе абазначыць. Ведаеце, я не рызыкну гаварыць пра гэта, што гэта, напрыклад, там паэзія рамантычная або паэзія рэалістычная. Я бы сказала так, вот паўтараючы, можа быць, перагукваючыся ў сваіх думках з Міхасём Скоблам, які ў прадмове яшчэ да кнігазбораўскага выдання сказаў, што гэта паэтычны малебен па Беларусі. Я бы сказала, што гэта паэзія апостальства. Вот апостальская паэзія Беларусі. Я думаю, што мы зараз уже, вот беларусы, цяпер маем такую літаратуру, у ёй свае постаці сапраўды апостальскія. І Ларыса Антоновна, канешна ж, уваходзіць у іх лік, бясспрэчна. Мне згадваецца таксама, як было, так сказаць, вот мне як чалавека вот, ну, свайго пакалення, так падыходы да творчасці, да творчай асобы Ларысы Еньюш. Гэта тады яшчэ, будучы ў Акадэміі навук, у інстытуце літаратуры, перадавалі таксама творы, машынапісы твораў. І, ну, да мяне трапілі некалькі твораў, мне дала іх Тамара Чабан. Вось ад яе я атрымала некалькі вершаў, якія таксама для мяне сталі тым такім патрасеннем духоўным, і яны ў мяне запісаны ў гэтым блакноце. Жоўтыя паперы ад рукі, ўсё. Верш на Вялікдзень, ён са мной тады крочыў вельмі доўга, і там быў цэлы шэраг выступленняў тады, ну, ён быў не друкаваны, таму што верш на Вялікдзень, зразумела, што ў савецкі час гэта верш абсалютна крамольны, вось, а ён вельмі такі, ну, урачысты, узнёс ліду. «Христос воскрос, і свет прачнуўся, лісцём на голічку бяроз, ударыў звон па Беларусі, Христос воскрос, Христос воскрос, Христос воскрос, з любві і болю, каб светач праўды не пагас, воскрос ён для крывіцкіх сёлаў, воскрос ён, браце, і для нас». І будзем помніць мы таксама, падняўшы вочы ў гару, што так, як Бог укрыжаваны, воскресне наша Беларусь. Вот гэты верш тады таксама вот, мусіць рабіў знамені, што такое вот у душах такое вот фармаванне, такое на вот, на гэты узнёслы лад і быў нечаканым, новым. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Я народился экранаў. Я нарадзіўся тут, у краіне сотняў парушаных храмаў. Радзільня, дзіцячы садок, школа і інстытут. Я нарадзіўся тут. У пераднавагодняй перадачы «Мой лён і сон» гучаць успаміны пра Ларысу Геніюш і яе вершы. Мастаку Міколі Купаву пашанцавала быць знаёмым са славутай паэткай. Ён разам з сябрамі-мастакамі Алексеем Марачкіным і Яўгенам Куліком аднойчы наведаў з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі, на якім і пазнаёміліся з Ларысай Антонаўнай. Успамін пра гэтую сустрэчу запаў у памяць на ўсё жыццё. Прагадаю, вот з той сустрэчы... Тады яна раптам і звертаецца да нас. А вот вы мне скажите, а коли раптом зараз вот это вот все обвалится, и кого вы выставите? Вот, есть у вас такий человек? Мы спочатку, конечно, онемели от такого пытания. Вот. Так. А год был 81-й. Ну, мы, конечно, с хвилину помолчали, а тогда кажу, что есть, Борис Антонович, есть, конечно. Кто? Ну, я и выдаю, что вот у нас таки есть науковец, патриот, человек широкого такого масштаба. Это Зенон Пазняк. Ну, она кажет, дякую. Я так само так и думала. Вот, тому вот это вот то, что и нас пытало, тады менавіта, это свідчить про так само масштаб и узровень мыслення человека. Ну, конечно, никто не мог и подумать, что это вот тут зараз про скольки годов. И как раз же 10 годов треба было еще прожить, как это. Сапраўды, вот так вот ожыццявилось. Ну, не в полной мере, але... Это зусім был зусім інший якасный зрух у нашем житті. Помер поэт сьогодні тихой ночью, з вачей народа сльози попливуть, а хлуї вось помирать не хочуть, а хлуї свой век другі живуть. Згорає той, кому огонь доступний, і увысь летить, хто преч откинув страх, той не згорить, хто повзає на пупі, і ліжа бот, и он у житті уже прах. Хто гне хребет, хто ползає, той слизки. Не поповзе за ім достойний брат, откине ён, як гадину подлизу, а на подлизу уродний край багат. Поэты мруть, а плодятся такие, яким в очей до сонца не поднять, что між братов сляпые и глухие, им только бот скрываулены лизать. Тільки в серці тривожним почую за країну родимую вже. Вспомню вострую браму святую і вояків на грозних конях. Стародавней кривицкой погони не разбить, не спынить, не стрымать. У безмерную даль вы летите, а за вами, брат, вами годы. Вы за ким у погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды. Моя ныне Беларусь понеслися за твоими детьми на узагон, что забыли тебе, отроклися, продали и отдали в полон. Бить в сердце, бить мяшами, не давайте чужим за ней быть. Хай я чуюсь, як серце ночами, а в родимой сторонці болить. Мати родная, мати країна, не устішиться етакий боль. Ти пробач, ти прийми свого сина, за тебе я в умерці дозволь. Тустые кони срэбны збруя их далёка гремят. Стародавней кривицкой погони не разбить, не спынить, не стрымать. Стародавней кривицкой погони не разбить, не спынить, не стрымать. Стародавней кривицкой погони не разбить, не спынить, не стрымать. Працягваем перадачу «Мой лёны сон». Галоўны даследчык творчасці Ларысы Геніюш, паэт Міхась Скобла, неаднойчы рыхтуючы кнігі паэткі да выдання, перачытаў усе вядомыя на сёння творы Ларысы Геніюш, але гэты верш яму запомніўся асабліва. Верш, які гучыць як гімн беларускага народа. Адна ёсць толькі ў свеце Беларусь, адна ёсць толькі маці ў чалавека, адно ў нас сэрца, што на часткі рвуць. И край один для наших сердцев Мекка, один и честный белорусский твар, одно у нас человечее сумление, одна есть правда и один алтар, народ один, и мы в нем поколение, одна у нас мова, продок, что донес, одна крыница, из которой вышли, одна семья мы и один наш лес, в палацах мы тизнов на попелищах, одна земелька. Там, где протки спять, одна погоня, что нам сердце будет, одно помкненье людям счастье дать, одно житье, другого у нас не будет, одные у пущи славные зубы, один и только у кривичов скорына, одные у нашем сердце песняры, як спел наш неповторный и одины, одно у нас сердце и одна семья, недаром в горах целить нам у сердца. Хорошая кривицкая земля, у руки злыдням легко не дается. Те легко нам, те доли, як тяжар, нам треба тое памятать завсёды, что наш народ, наш уласный твар, и кожный из нас есть твар своего народа. Отказность час на наши плечи усклав, турма покуль забой наш нагорода, все ж нема для нас великших справ, чем лёс и доля уласного народа. Один и честный белорусский твар, одно у нас человечее сумление, одна есть правда и один алтар, один народ, и мы в нем поколение. 2010 год, год Ларысы Геніюш. Быццам рэк бурлівых хвалі ўдаль плывуць. Колькі год я на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душой і сэрцам мне. Навакол нідзе не ўбачыш родных хат. Не пригорне в одиночестве родный брат. Не поделишь навод думать с неким тут. Не пригорне в одиночестве родный брат. На небе мигатять, быцам с неба на меня яны глядять. Что чувать, скажите, сорочки вы мне, у той далекой моей родной стороне. Тиматуля и татуля уже спять, и на их так само зорочки глядять. Занесите им, покуль заблисне свет. Зорки, милые, батькам моим привет. We'll be right back. крышится их сын. Бог, могутный Бог, пошли нам светлый май. Привет тут, а ты як птушка в родный край. Заором мы и засеем, и сожнем. Этот батьковский наш черный свой загон. Белорусский гимн наш смело запеем. С новой силой, с новым счастьем заживем. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў. «Мяцеліца». Сердце стелится.